Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Bir dizi programımızda biz Beyoğlu'nu konuşmaktayız, izleyicilerimiz dediği gibi. Yakın zamanlarda Beyoğlu Kültür Yolu'yla birlikte Beyoğlu yeniden gündeme geldi. Biz de o vesileyle Beyoğlu kültürünü konuşuyoruz. Biliyoruz ki 1960'lara kadar Beyoğlu'nda özellikle Galata ve Kule dibinde yoğun olarak Yahudilerin yaşadığı biliyoruz ve bu semtlerin mahalle yaşantısının, kültürünün onların gelenekleriyle şekillendiği anlatılıyor. Ama bugün bu kültürün izleri neredeyse hiç göze gözükmüyor. Bu akşam bizim konuğumuz Mois Gabay. Onunla birlikte Galata ve Beyoğlu'nda Yahudi kültürünü konuşacağız. Hoş geldiniz Mois. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. İlk önce bir kısaca sizi tanıtayım, ondan sonra sorularımıza geçelim. Mois Gabay İstanbul'da Beyoğlu'nda doğmuş ve Beyoğlu'nda da büyümüş. Uzun süre Beyoğlu'nda yaşamış. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitelerinde eğitim almış. Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans bölümünden mezun. Buradaki tezi de kurumsal sosyal sorumluluk ve insan hakları konulu bir tez. 2010 yılında yayınlanmış bu tez aynı zamanda. Shalom gazetesinde 2009 yılından beri köşe yazıları yazıyor. 500. yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nin kuruluşunda aktif çalışmış ve aynı zamanda bu vakfın da yönetim kurulu üyesi. Kendisi seyahat tasarımcısı ve tur rehberi, profesyonel tur rehberi. Fransızca ve Türkçe kültür turları yapıyor ve özel seyahatler düzenliyor. Ayrıca İstanbul'un farklı semtlerinde düzenlediği özel turlarla o bölgelerde yaşamış azınlık toplumlarını tanıtıyor ve onların şehir yaşantısıyla olan bağlarını aktarıyor ve bu bağların ortaya çıkmasını ve güçlenmesini sağlamayı amaçlıyor bu turlarla. Aynı zamanda da eğitimci, Ulus Özel Musevi Okulları'nda Yahudi kültürü ile ilgili dersler vermek. Tekrar hoş geldiniz. Gerçekten de bu Galata'da ve Beyoğlu'nda Yahudi kültürünün izlerini neredeyse hiç göremiyoruz. Bazı talihsiz olaylarla belki herkesin belleğine kazınmış olan Neve Shalom Sinagogu var. Ama onun dışındakileri pek de böyle, nasıl diyeyim, sıradan insanlar bilmiyor diyebiliriz. Siz de gençsiniz. Aslında yoğun olarak orada Yahudilerin yaşadığı dönemleri siz yaşamadınız ama bir tarihçi gibi bunları çıkarıp, ortaya çıkarıp izlerini sürüyorsunuz ve görünür kılmaya çalışıyorsunuz. Bize de anlatabilir misiniz o izler nerelerde var Galata'da, Beyoğlu'nda? Şehir hayatı içinde ne kadar görünüyor bunlar? Tabii. Şimdi tabii Galata Kule dibi bizlerin Yahudi İspanyolcasında La Kula diye söylediğimiz bölge artık nostaljik bir Yahudi mahallesi. 1960'lara kadar aslında yoğun bir şekilde hep söylediğimiz işte apartman görevlilerinin bile Yahudi İspanyolcasını konuştuğu, işte malum dizide de gördüğünüz üzere sokakta Ladino ezgilerin duyulduğu, bayram günleri işte en güzel kıyafetlerle bayram çocuklarının sokakta dolaştığı, radyo tamircisinden pastanecisine, manavına, bakkalına, işte lakerdacısından balıkçısına kadar çoğunlukla Yahudi esnafın ve orta halli Yahudilerin yaşadığı bir semtti bu Galata. Tabii bugün artık Kule Dibi ve Galata'da ağırlıklı olarak ibadethanelerimiz günümüze ulaşabildiler. Neve Shalom Sinagogu anlamda manevi değeri en yüksek sinagogumuz olarak söylesek hiç yanlış olmaz. İstanbul'daki sinagoglarımız içerisinde 3 defa bildiğimiz bir terör saldırısına uğramış bir mekan olarak. Bunun dışında tabii Aşkenaz toplumumuza ait mekanlarımız ayakta. Diğer yine ihtiyarlar yurdumuz orada bulunmakta. Tabii farklı toplum yapılarımız dönemin şartları nedeniyle kimileri farklı amaçlarla kullanılmakta. Ve dediğiniz gibi de gün geçtikçe artık orada aktif bir Yahudi yaşamı olmadığı için bu izler yok olmaya yüz tutmuş durumda. Özellikle biz eskiden Yahudi ailelerin yaşadıkları apartmanların günümüzde çoğunun otel veya rezidans olma yoluna gittiği gittiğini görüyoruz. Tabii ki bu değişiklikler yapılırken bu ailelerin, bu hatıraların izleri belli bir şekilde kalıyor. Ama tabii yaşam olmadığı için, aktif yaşam olmadığı için çoğu şeyin kaybolduğunu görebilmemiz mümkün. Bunun dışında da Pişhane Meydanı'ndan girerken bizim biliyorsunuz bir isimsiz heykelimiz var. Değil mi? Bir el heykeli evet. var. Belki dikkatinizi çekmiştir. Evet. Barış yazar. Ama nedense o heykelin üzerinde, o heykelin 15 Kasım 2003 saldırılarında vefat edenlerin işte anısına oraya konduğu yazmaz. Gerek duyulmamıştır belki de. Hep benim dikkatimi çekmiştir. Veya işte Kamondo ailesi gibi 19. yüzyılın İstanbul'una bu denli damga vurmuş bir ailenin izleri merdivenleri dışında Kamondo yapılarında Galata'da görülmez. İşte yeni yeni otelde ancak ismi gözüküyor. Kamondo'nun mezarı mesela evet. değil mi? Yani yakın Tabii. zamana kadar yıkık. Aynen. Yazık. 2010 Avrupa Kültür Başkenti döneminde yenilendi ama tabii ki düzenli oraya bir aktivite düzenlenmedi, düzenli bir bakım yapılamadığı için tekrardan maalesef eski görünümüne doğru gidiyor. Öyle mi? Tabii öyle hani çok bir iyi durumda değildi son aldığım duyumlar doğrultusunda. Yani özetle tabii aktif yaşam olmayınca daha çok böyle da, evet. büyük apartmanlar, yani daha böyle görkemli apartmanlar belki kaldı zaten. Evet, evet, onların evet. da bir sivil tanesinden söz eder söylemek. Misiniz? Bilmeyenler tabii hani bir kere hani mesela İstanbul'un en ünlü apartmanı biliyorsunuz Doğan Apartmanı. Onun bir zamanlar Botonham olduğunu, Boton Apartmanı olduğunu, işte tütün kağıdı üreticisi Mahir de Boton'un bir dönem ailenin apartmanı olduğunu çok az kişi bilir. Veya uzun yıllar Galata'nın hayalet apartmanı olarak hayatını sürdüren ikiz apartmanlar vardı. Onlar da Barnatan Apartmanı'ydı, Demirci Apartmanı diye geçer. Onlardan biri çok güzel böyle bir butik otel oldu. Aslında uygun bir şekilde restore edilmeye çalışıldı. Yani nispeten en azından ailenin ismi, Barnatan ismi şu anda kullanılıyor. Onun dışında özellikle Serdar Ekrem Sokak'ta biliyorsunuz işte Asya Apartmanı, Bronstein Apartmanı, Kamondo Han orada bizzat. Bunun gibi birçok yapıları o bölgede görebilmemiz mümkün. Artık apartmanların üzerindeki kimi isimlerden, bazen İbrani takvimiyle yazılmış bir tarihten, böyle ufak tefek izlerden bu Yahudi mirasını Galata'da sürebilmemiz mümkün. Evet. Evet, bir de sokaklara yayılmış yani aslında kamusal alanda Ladino dili konuşuluyor, işte törenler, ritüeller, sokaklarda ne bileyim değil mi kamusal alanda. Öyleyim, anlatılanlardan öyle biliyoruz değil mi? Evet, evet. Bulamayan miras dediğimiz şey işte aslında bu. Yani bunlar da ortadan tamamen kalktı tabii. Tabii yani o dönüşüm ve gelişim içerisinde aslında ben hep Galata Kuledibi için İstanbul'un son Yahudi mahallesi diyorum. Çünkü artık Yahudi toplumu Kuledibi'nden Şişli'ye göç etmesiyle birlikte tamam Şişli'de de yine sinagog var. Onun etrafında bir Yahudi yaşamı o dönem için oluyor ama 80'lerle birlikte artık yeni yeni mahalleler çıkıyor ortaya. Değil mi? Gayrettepe dediğimiz bir semt evet. oluşacak. Sonra işte ulus tarafları olacak. Zaman içerisinde hani o dönüşüm ve gelişimle birlikte artık o bizim 1960'ların o nostaljik, 50'lerin 60'ların nostaljik Yahudi mahalleleri yavaş yavaş tarih olmaya başlayacak. Sokakta ne Yahudi eskisi gibi görünür halde olacak sayı olarak ne de eskisi gibi sokakta işte Yahudi İspanyolcasını duyabilmek mümkün olacak. Kaybolmakta olan bir miras olduğunu bu anlamda söyleyebilmeniz mümkün. Tabii bütün yaşantılar değişiyor. Beyoğlu da en çok değişenlerden biri. Belki herhalde Tabii. Beyoğlu'ndaki bazı olumsuz değişimlerde olduğu zaman Tabii. başka semtleri belki İstanbul'un daha kıymetli daha moda semtlerine taşınılıyor. Tabii, ve oralar yani. Yavaş yavaş artık çözülüyor. Tabii önemli şey hatırlattınız. Hani biz hep Kuledibi Galata söylüyoruz ama Beyoğlu'nun moda hayatından tutun ticaret hayatında evet, ticaret Yahudilerin hayatında. İçin çok önemli bir yeri var. Geçtiğimiz yıl bununla ilgili ben 4-5 sayılık bir yazı dizisi hazırlamıştım. O esnada hani belli başlı mağazaları, dönemin bon marşelerini inceleme fırsatım olmuştu. Ve Beyoğlu Pera iken aslında oradaki bon marşelerin, mağazaların çoğu gayrimüslimlerdi. Zaten 6-7 Eylül'de de bunun nelerin taranabildiğini görüyoruz. Ve onların içerisinde de hatır sayılır sayıda Yahudilere ait iş yerleri vardı. Bugün evet. işte kimi o iş yerleri işte varlık vergisi döneminde el değiştirenler oldu. oldu. İşte Osmanlı Bankası'nın şeyine geçenler oldu. Osmanlı Bankası'nın mülküdür yazıldı üstüne kimilerin o dönemde. Çünkü devredilmesi, satılması gerekti. 6-7 Eylül sonrası kapananlar ister istemez oldu veya korkup kapatanlar oldu. Ve sonrasında da zaten 1980'lerle birlikte Beyoğlu'nun o yavaş yavaş dönüşümün içerisinde ya benim çocukluğumun mesela en keyifli hatıralarından bir tanesi Beyoğlu Vakko'dur. Yani benim evet. için zaten Beyoğlu'nun kendisidir Vakko. Ve çocukken böyle anne babamla Beyoğlu'nda yürüdüğümüzde çok iyi hatırlarım. Özellikle bizim işte oruç günümüz öncesi biliyorsunuz Yom Kippur hani Fransızca Grand Pardon denir en önemli orucumuzdur. Vakko vitrinini kapatırdı o gün. Yom Kippur günü açmazdı Vakko. Ve vitrininde de yazardı bayram nedeniyle. Yanlış hatırlamıyorsam Rosh Hashanah yeni yılda da kapatırdı. Evet tabii Beyoğlu'nun ortasında rahmetli Vitali Akko'nun eseri olan o Vakko'yu görmek bizim çok gururlandırırdı. Hani annemle baba hah derdim bakın işte bir Türk Yahudisinin kurduğu bir marka var. O da maalesef işte kat kat mağazacılığı değişmesi, Beyoğlu'nun değişmesiyle birlikte. 90'larda Vakko'nun da Beyoğlu'ndan tabii. gitmesi aslında önemli bir tabii. dönüm noktasıydı. Fakat tabii. 60'lar 70'lere kadar hatta ben bile hatırlıyorum Lyon mağazası. Tabii. Annem tabii. anlatırdı ki biz Çanakkale'den kumaş. İstanbul'a gelip oradan işte hem gömlek hem kumaş illa oradan alınırmış. Tabii. Öyle tabii. anlatırdı. Tabii. Bazıları yani. Da yaşadı mağazalar. Tek tük de olsa değil mi? Kesinlikle işte zaten biliyorsunuz o bonmarşeler de yine aynı şekilde çok değerliydi. İşte Lazaro Franco'nun o bonmarşesi öbür taraftan şimdi işte bizim tepe başında Oda Kule dediğimiz yerde değil mi? Orada da yine evet. bir Aşkenaz Yahudisi aileye ait olan bir bonmarşe vardı bir zamanlar. Bunlar hep varlık vergisi döneminde giden yapılar. Ve ister istemez o değişim oldu. Bugün baktığımızda Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde yürüdüğümüzde işte ara sokaklarda İlya Gülmerşen'in kumaş mağazası vardır. Evet onu biliyorsunuz. Biliyorum. O da artık kendine has misafirlere İstanbul'da artık kaç kişi kaldırdılar giyen veya takım elbise diktiren, gömlek diktiren veya işte kendi yurt dışından kumaş getiren böyle hani yazık ki diktirecek yer kalmadı. evet. Hani o terzisiyle yani, beraber kumaşçısı varken. Evet, evet, müzelik mağazalar diyebileceğimiz ki eskiden işte Tring vardı değil mi? Karaköy'e doğru yine o da düşünün zamanında Sultan II. Abdülhamit'in bile hani alışveriş yaptığı bir mağaza diye geçer. Bir de kule dibinde olduğu gibi kumaşçılar, terziler, Yahudi terziler bunlar varmış. Yani yüksek kaldırım dediğimiz dönemde. Evet. Tarlabaşı tarafında evet. var mıymış? Yani Tarlabaşı ağırlıklı daha... ben Rum olarak biliyorum. Daha çok da bir şeyi de söylemiyoruz. Yani Beyoğlu'yla birlikte Talimhane dediğimiz semt. Şimdi oteller semti aslında evet. hani kule dibi bölgesi daha çok işte orta halli ailelerin, işte esnaf ailelerin falan çocukları daha fakir bir mahalle aslında baktığımızda. Evet. Taksim Talimhane'ye gittiğimizde mesela daha krem de la krem bir kitle orada yaşıyor. Hmm. Orası da tabii oradaki o güzelim apartmanlarında çoğu ya yıkıldı ya otel oldu. Siz de orada yaşamışsınız değil mi? Ben tabii tabii ben işte Şehit Muhtar Caddesi'nde. Evet çok da yani. Güzel bir doku vardır orada aslında tabii. maalesef bayağı bir yaralanmış durumda. Hayal etmek durumda. Çok zor değil mi? Yani evet, talimhaneyi evet. öyle bir yaşam yani ailelerin yaşadığı bir yer olarak o apartmanları tahayyül etmek çok zor aslında ya nasıl değişmiş? Tabii, aslında tabii. hala var ama tabii çok arada kaynıyorlar şimdi. Çünkü çok baskın bir şekilde büyük binalar var. Yani talimhane daha erken bir dönemde biraz bozulmaya başlamış bir yer ne yazık ki. Evet şehirde artık göremiyoruz ama sizin törenleriniz, işte özel yiyecekleriniz, bunların satıldığı yerler falan da çok önemli. Bunlar tabii. dağıldı herhalde. Ev içlerinde, tabii. aile içlerinde sürüyor mu? Bunların şimdiki mekanları nerelerde? Yani tabii eskiden işte Eminönü'nde bir Levi lokantası vardı değil mi? Kaşar lokanta olarak bildiğimiz eski İstanbullular bilirler onları. Üst kata evet. çıkardınız işte bir beyin ya beyin salatası yerdiniz. İşte 3-5 sefarat mutfağından yemekler olurdu orada. O da tabii zamanın şartları nedeniyle kapanmak durumunda kaldı. Tabii aileler içerisinde sefarat mutfağı devam ettiriliyor. Cuma akşamı yemeği dediğimiz şabat yemeği çoğu ailede devam ettirilen geleneklerden bir tanesi. Cumartesinin kutsal kabul edilmesi Evet. Mümkünse o gün iş yapılmaması. Bunlar hepsi önemli bayramlarda, özellikle sinagoglardaki törenlere katılım. Ve tabii Neve Şalom bu anlamda, hani kule dibinde artık yaşamıyoruz ama tabii ki düğünlerimiz için, önemli törenlerimiz için kullandığımız en değerli sinagoglarımızdan bir tanesi. Bu devam ediyor ama eskisi gibi hani büyük babalarımızın işte dediği peraya çıkmak kalmadı artık. Yani çünkü eskiden şahsiyeler var, işte kuzenderalar var. Yani eve gelen terziler değil mi? Hani bunu filmde de görmüştünüz zaten. Evet. Ve illa herkes şık olmak durumunda. Beyoğlu'nda hatta ceketsiz, gravatsız olunmazmış o dönemde. İşte ne dediğim gibi o Karman pasajı kaldı, ne bonmarşeler kaldı. Hepsi zamanla gittikçe o aileler de oradan yavaş yavaş gitmek durumunda kaldılar. 500. Yıl Vakfı'na ben gelmek istiyordum. Şey, çok önemli müze. Bir rol oynuyor galiba değil mi müze? Aslında. Ya tabii yani... müze şöyle düşünün, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede Yahudi kültürünü ve tarihini anlatan, ki bu topraklardaki biz 500. yıl diyoruz, çünkü 92 yılında aslında bu vakfın temelleri atıldığı için, ama bu topraklardaki Yahudi mirasını her daim vurguluyoruz ki 2700 yıllık bir mirastan bahsediyoruz. Anadolu'da geçmişten günümüze devam eden en eski dindir Yahudilik. Ve mesela ben size konuşurken şu an Antakya'dayım. Biz şu anda Hanukkah bayramındayız. Ve devam ediyor mu bayramınız? Evet, devam ediyor olsun. Ve bayramın geçtiği topraklardayız şu anda, değil mi? Selefkos Hanedanlığı diyoruz, Selefkos İmparatorluğu. Suriyeli Helenler diye Türkçe'ye çeviriyoruz ve işte Haşmonaim kabilesinden Yahuda Makabi ve oğullarının işte çıkardıkları isyan sonrası tapınağın tekrardan tek tanrıcılığa adanmasının bayramıdır. Adamak demektir Hanukkah kelimesi. Hmm. İşte bu bayrama özel dokuz kollu bir menoramız, dokuz kollu bir şamdanımız vardır. Ona da Hanukkah ismini veririz. Birkaç senedir de İstanbul'da kamusal alanlarda Hanukkah bayramını kutlamanın, kutlayabilmenin mutluluğunda yaşıyoruz. Kamusal alanlarda kutlanıyor değil mi? Tabii. Bu sene yine Haliç'te bir kutlama planlanıyor bildiğim kadarıyla. İşte her sene İstanbul'un farklı mekanlarında tıpkı Avrupa'daki şehirlerde olduğu gibi bir gece içinde olsa Hanukkah'a yakılmakta. Hatta bu akşam da yine benim de medyadan takip ettiğim Kilis'teki sinagog 60 yıl sonra orada da dua yapıldı. Bunlar hep sembolik gibi de gözükse aslında bizi mutlu eden gelişmeler. Yani bütün aslında o kaybolmakta olan mirasın bir nevi canlandırılabilmesi için ufak adımlar da olsa en azından bir çaba olduğunu gösteriyor. Evet, neler yapılıyor umut diye veren, evet, de umut merak veren ediyoruz. Geliş. Yani evet, bu evet. Yemeklerin mesela ne bileyim yeniden canlandırmak. Tabii yani sefarat mutfağı gençlerde var. Evet, gençlerde var mesela. Yani sonuçta annelerden, büyük annelerden o şey, belli başlı yemekler öğreniliyor. Bayramlarda o yemekler yapılıyor. Tabii ki hani kimse annesi veya büyük annesi kadar belki güzel yapamıyor, o kadar özenli yapamıyor artık eskisi gibi. Ama o sefarat mutfağının tatları devam ettiriyor. Ama artık bir lokanta yok galiba. Evet, daha çok catering hizmeti olarak var. Hani hazır yemek, koşer mutfağı yapan hani bir lokantamız var ama daha çok catering hizmeti olarak var. Yani İstanbul gibi düşünün, bu kadar önemli bir şehirde aslında büyük bir eksik değil mi? Bu kadar evet. Dışından turist potansiyeli olan bir şehirde gönül ister ki değil mi? Böyle şehrin en kalabalık meydanlarından birinde, belki bir kule dibinde böyle görkemli bir koşer restoran olsun değil mi? O kadar farklı kültürlere ait lokantalar var. Neden evet, böyle onun da mutlaka değil? Olması lazım aslında. Evet, evet. Bu kadar yani köklü. Yahudi kültürü sanki böyle bir şey, hep böyle hani Rum kültürü, işte Ermeni kültürü, yani hani şey Osmanlı'dan gelen böyle çok kültürlü toplum bağlamında. Yani Yahudi kültürü böyle çok fazla böyle sanki konuşulmamış. Tabii. Daha yani evet. Geride kalmış belki, bilmiyorum yani, ama işte tabii diliyle falan, yani şimdi mesela dili korumak için tekrar kamusal alanda belki daha çok varlık göstermek, aslında bir sürü çıkan yayın var değil mi aslında Ladino dilinde? Tabii ama o çok zor yani, çünkü gençler artık bu dili konuşmuyorlar, yani bu dilin aslında maalesef jenerasyondan jenerasyona aktarılırken masumane ve masum olmayan sebepleri olmuş aslında aktarılamaması. İşte masum sebep diyebileceğimiz işte o dönem Alyans okullarının eğitimi, yani Fransızca eğitimin toplum içerisine girmesi ve Fransızca konuşanlar ve konuşmayanlar toplum içerisinde öyle bir ikilem oluşmuş. Rağbet i̇şte sadece görüyor. Yahudi İspanyolcası konuşanlar hani daha cahil bir kitle gibi biraz daha toplum içerisinde. Bu tabii işin masumane kısmı. Asıl işin gerçek tarafına baktığımızda vatandaş Türkçe konuş var. Yani büyük babalarımızın babaları veya benim jenerasyon için işte büyük babam demiş ki ben öyle bir Türkçe öğreteceğim ki evlatlarıma sokakta kimse onun Türkçesiyle alay edemeyecek. Yani sokaktaki sade bir Türk vatandaşı kadar en az iyi bir Türkçe konuşacak. İşte bunun sonucunda ne oldu? Yahudi toplumundan birçok değerli yazar çıktı. Yani entelektüel çıktı. Şu an benim size konuştuğum Türkçe'de herhangi bir kayma görebiliyor musunuz? Değil mi? Çok saf. Yok. Hiçbir şekilde. Anlaşılmıyor. Yani onu, evet, onu tamamıyla maalesef zaman içerisinde. Yani bu anlamda hani Ermeni ve Rum toplumu tabii daha başarılı oldu dili koruyabilmek açısından ama biz maalesef Yahudi İspanyolcasının zaman içerisinde bu belirttiğim sebeplerden koruyamamışız. Yani üstelik İspanya'da da artık konuşulmayan çok da nadir bir dil. Tabii. Cervantes'in konuştuğu dilden bahsediyor. Ve oradan gelip korumak için çabalar gösteriliyor, araştırmak için. Siz konuşuyor musunuz, öğrendiniz ben mi? Ben konuşulduğu zaman, modern İspanyolcam orta seviyede olduğu için biri iki kişi konuştuğu zaman ne konuştukları hakkında fikrim olur, anlarım orta şekerli bir şekilde ama akıcı bir Ladino konuşmam yok maalesef. Evet, bunlar da işte korunması gereken şeyler ama her şey değişiyor. Evet, bu da maalesef. Böyle değişenler. Peki bir ilgi var mı? Yani şimdi yeni kuşaklarda, gençlerde tekrar Ladino'yu yok yani modern İspanyolcaya doğru bir ilgi var. Ladino artık çünkü o anlamda sadece belli başlı kelimeler aile içerisinde işte bir şifreli dil aslında o anlamda hani değerli ama onun dışında hani gençlerden öyle hani var tabii ilgi gösteren arkadaşlarımız ama böyle hatırı sayılır. Evet böyle bir akım doğdu. Hep beraber Ladino öğreniyoruz, onu yeşertiyoruz. Maalesef hani genç jenerasyon için benim gördüğüm öyle yoğun bir ilgi yok maalesef. Popüler kültürün içine girerse işte belki öyle şeyler çok daha yaygın tabii bir etkiye sahip oluyor. Tabii kitaplardan belki, daha fazla etkili oluyor. Bir merak tabii, uyandırıyor. Tabii. Onu yani yeni kuşaklar sizler neler yapıyorsunuz? Hani siz araştırıyorsunuz, turlar yapıyorsunuz. Hani bunu tekrar görünür kılmak için 500. Yıl Vakfı'nın müzesi var, sergiler var galiba, değil tabii mi? Tabii düzenli olarak çok yoğun etkinlikleri var vakıf. Özellikle son 10 sene içerisinde kendini son derece yeni müzeye, yeni mekanına taşınmasıyla birlikte özellikle müzenin çok interaktif bir müze oldu. Neredeyse her ay en az bir sergi, bir etkinlik, özellikle Ekim ayı çok son derece yoğun geçti. Hani ben bile sayamadım kaç tane etkinlik yapıldı vakıfta. Bunun tabii en büyük amaçlarından bir tanesi ne kadar çok Türk Yahudilerini tanıtabilirsek o derece ön yargıları belki engelleyebiliriz ön yargıların karşısında. Çünkü tanımadığınız şeye karşı hep bir ön yargı oluyor. Bunu bir derece hani azaltabiliyorsak, doğru tanıtabiliyorsak ne mutlu. Evet aslında hakikaten İstanbul'un özünde olan işte hakikaten de İstanbul'un zenginliğini oluşturan şeyler bu kültürlerin bir arada olması. Bu son Beyoğlu Kültür Yolu ve festivalinde de Yahudi kültür mirasını hiç göremedik ama hiç umarım. Mekan, değil mi? Hiçbir iz, hiçbir şey yok. Ya evet yani. Ben Şalom'da da yazdım bunu. Tabii biz bunun herhalde bir unutulma olduğunu düşünüyoruz. Sonuçta hani üç semavi dinin mekanları olsaydı daha hoş olurdu. Sonuçta evet, geçti. Daha iyi bir birleşim olurdu. Tabii. Belki hani fiziki engeller olmuştur. Çünkü hani o konuda aslında iletişim çok iyi. Hani bir unutulma olmuştur herhalde. Ama hiçbir zaman geç değil. Hani niye olmasın? Niye hani şunu belki biraz daha hani Yahudi demekten çekinmemek artık değil mi? Bunu konuşabilmek, bir Yahudilere ait bir mekanda etkinlik yapabilmek, bunu açabilmek. İşte o kapıları ne kadar daha açabilirsek karşılıklı güven ve samimiyet eşliğinde aslında o dönemde de ön yargıları kırabiliriz. Evet. Tekrar Hanukkanızı kutlarız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Anlattığınız için. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek hoşça üzere. Kalın. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.